उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुठला दिया तो हमने उन्हें एक बहुत गालिब साहिब कुदरत की पकड़ की तरह पकड़ा।